bawarskie Zimbo opakowanie 350 gramów, tylko 6,99. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 maja. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W stolicy była defilada wojskowa. 21 osób lekko rannych w wypadku samolotu na Florydzie. Maszyna nie wyhamowała i wpadła do rzeki. Przeboje z trójkowej listy zabrzmią wieczorem podczas koncertu Chórem za Europą. Festyny, pochody, biegi czy koncerty. Na różne sposoby Polacy świętowali 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W stolicy była wielka defilada. Przypominała o 20 latach Polski w NATO i 15 w unijnych strukturach. Wisłostradą przemaszerowały 2000 żołnierzy. Tłumy widzów podziwiały też pojazdy wojskowe i samoloty. Pod oddziały, baczność, na ramię, ten. W wojskowej paradzie oprócz polskich żołnierzy i funkcjonariuszy maszerowali także mundurowi sojuszniczych wojsk, które stacjonują w Polsce w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Miłośnicy wojska podziwiali też wyposażenie armii, czołgi, wozy dowodzenia, moździerze i armatochaubice, a także transportery i sprzęt artyleryjski, w sumie 200 różnego rodzaju pojazdów. Kwestia wojskowego wyposażenia była ważnym elementem przemówienia szefa MON Mariusza Błaszczaka. Zadaniem na dziś jest zastąpienie postsowieckiego sprzętu sprzętem tej generacji. Myślę to o myśliwcach, myślę o samolotach. Z kolei prezydent Andrzej Duda mówił o potrzebie budowania silnego państwa. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym. Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim właśnie chcemy, żeby Polska była państwem, które jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. Defiladę uświetnił pokaz lotniczy. Nad stolicą przeleciało 80 statków powietrznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tłumy osób brały także udział w krakowskich uroczystościach z okazji Konstytucji 3 maja. Drogą Królewską przed grób nieznanego żołnierza na Placu Matejki przeszedł patriotyczny pochód. To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem. Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu. Przyszliśmy tutaj, żeby oddać hołd wszystkim osobom, które włączyły się w walkę o wolną Polskę. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Poczt Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Zajmujemy się otworzeniem oddziału Pocztu Husarii. To jest szansa przede wszystkim wykazania jakichś swoich idei, a zarazem przekazania najważniejszych wartości. W końcu jesteśmy wszyscy Polakami. Na placu Matejki była uroczysta zmiana warty, apel pamięci, a na zakończenie wojskowa defilada. Służby bezpiecznie ewakuowały pasażerów i załogę samolotu, który wpadł do rzeki na Florydzie. Na pokładzie maszyny znajdowały się 143 osoby. Do wypadku doszło w bazie sił powietrznych marynarki wojennej w Jacksonville. Znajdujące się tam lotnisko położone jest u wybrzeża rzeki St. John's. Boeing 737 nie wyhamował podczas lądowania i wjechał do płytkiej wody. Wypadek miał miejsce po zmroku około 21:40 czasu lokalnego. Burmistrz Jacksonville poinformował, że 136 pasażerów i 7 członków załogi samolotu zostało bezpiecznie ewakuowanych. 21 osób z niegroźnymi obrażeniami przewieziono do szpitala. Jedna z pasażerek feralnego rejsu powiedziała CNN, że maszyna lądowała w trudnych warunkach w trakcie burzy z piorunami. Zeszliśmy w dół. Samolot uderzył o ziemię i poderwał się. Było jasne, że pilot nie ma nad nim całkowitej kontroli, powiedziała kobieta. Wrażenie było przerażające, mówiła. Byliśmy w wodzie, nie wiedzieliśmy, czy to była rzeka, czy ocean, dodała pasażerka. Samolot leciał z amerykańskiej bazy Guantanamo Bay na Kubie. Przyczyny wypadku nie są znane. Wojsko oraz Federalna Administracja Lotnicza prowadzą dochodzenie. Przeboje z trójkowej listy zabrzmią wieczorem podczas koncertu Chórem za Europą. Wydarzenie zwieńczy obchody 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury. Na scenie wystąpią znakomite polskie chóry Sound and Grace, TGD, Dziecięcy Chór Agaty Styczkowskiej, Gospel Rain i Kameralny Chór Akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykonają one najpopularniejsze utwory z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia z ostatnich 15 lat. Ale jednocześnie związane są z jakimiś wydarzeniami w danym roku, w którym były na liście przebojów Trójki. I o tym będę opowiadał. Zapowiada gospodarz wieczoru Hirek Wrona. Hity listy Trójki zabrzmią w nowych aranżacjach przygotowanych przez orkiestrę Grzegorza Urbana. 26 osób na scenie, jeśli chodzi o zespół, więc 26 razy więcej energii, więc myślę, że te utwory, gdzie i tak same w sobie są już hitami, zabrzmią po prostu bardzo dobrze. Na koniec wszystkie chóry wspólnie zaśpiewają Odę do radości. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś wieczorem kolejny mecz Ekstraklasy z kategorii Szlagier. Prowadząca w tabeli Legia zagra z trzecim Piastem Gliwice, nad którym ma 4 punkty przewagi. Na wynik czekają piłkarze gdańskiej Lechii, którzy mają tylko punkt przewagi nad Piastem, a jutro czeka ich trudny wyjazdowy mecz z Krakowią. Wczoraj grała grupa spadkowa. Górnik Zabrze przegrał z Wisłą Kraków 1-2, natomiast w Płocku był remis między Wisłą a Arką Gdynia 1-1. Dziś w tej grupie Korona zagra w Kielcach z Miedzią. W Dausze ruszyła Diamentowa Liga. No, nasi lekkoatleci poza podium. Dobre czwarte miejsce w skoku o tyczce zajął Piotr Lisek, 5 metrów 46 centymetrów. Triumfował z wynikiem 5,80 Amerykanin Sam Kendricks. W pchnięciu kulą Michał Charaktyk uzyskał 21 metrów i 18 centymetrów, co dało mu miejsce piąte. Ósmy był Konrad Bukowiecki, a wygrał Amerykanin Ryan Cruiser, 22 metry 13 centymetrów. W rzucie dyskiem dopiero szósty Piotr Małachowski. Wygrał Szwed Daniel Stahl, 70 metrów 56 centymetrów, to najlepszy wynik w tym roku na świecie. W biegu na 800 metrów siódmy był Adam Kszczot, na tym samym dystansie wśród kobiet zwyciężyła Caster Semenia, ale był to dla niej ostatni start na starych zasadach. Przypomnę, 8 maja wchodzą w życie nowe przepisy, według których Semenia i inne zawodniczki o naturalnie podwyższonym poziomie testosteronu będą musiały go farmakologicznie obniżyć. GKM Grudziądz pokonał Spartę Wrocław 50-40. Taki sam wynik, tylko odwrotny, padł w Lublinie, gdzie Lublin przegrał z Unią Leszno 40-50. To była czwarta kolejka żużlowej Ekstraligi. Bartosz Smektała z Leszna przyznał, że on i jego koledzy troszkę obawiali się tego toru w Lublinie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ten tor nie był nam do końca aż tak znany. Wiedzieliśmy, że drużyna będzie stawiać opór. Ale się udało, dopasowaliśmy te nasze motocykle, wygrywaliśmy wyścigi i to pozwoliło nam wygrać. W tabeli prowadzi Unia Leszno. W niedzielę Getwell Toruń zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa, a Stal Gorzów z Falubazem Zielona Góra. Kędzierzyn Koźle blisko tytułu mistrza Polski. Dziś po raz trzeci Zaksa zagra z Oniko Warszawa. To trzeci finałowy mecz o Mistrzostwo Polski siatkarzy. W rywalizacji do 3 zwycięstw kędzierzanie prowadzą 2-0. Wojciech Drzyzga, były znakomity reprezentant Polski, stawia na to, że mistrza poznamy już dziś. Prowadzą jakby 2-0 w setach teraz i gramy trzeci mecz. Jest pytanie, czy z 2-0 Warszawa jest w stanie się podnosić. Techniczne wartości, umiejętności Zaksy i przed tym meczem, i w czasie sezonu, i obojętnie w jakiej konfiguracji personalnej były lepsze od drużyny z Oniko. I jeszcze 3 ciekawe wyniki Lig Europy. W Bundeslidze Mainz zremisował z RB Leipzig 3-3. W Serie A derby Turynu na remis, Juventus AC Torino 1-1. W Primera Division piłkarze Sewilli przegrali z Leganes 0-3. Dziś ważny mecz Liverpoolu, który zagra wyjazdowy mecz w Newcastle, prowadzący z przewagą punktu Manchester City. W poniedziałek gra z Leicester. Tylko 8 stopni dziś maksymalnie w Zielonej Górze, w Koszalinie będzie 9, w Białymstoku, Krakowie, Katowicach 12, we Wrocławiu 13, a w Opolu 15. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może padać deszcz. W południowej połowie Polski opady będą o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie kraju możliwe również opady deszczu ze śniegiem. W górach sam śnieg, na wybrzeżu oraz na południu Lubelszczyzny i Podkarpaciu możliwe też burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealne na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram. Od soboty w Lidlu. Uda lub podudzia z kurczaka marki Rzeźnik XXL 4,99 za kilogram. Płyn do opłukania tkanin Silan XXL 12,99 za 2,775 litra. I banany premium 30% taniej 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto nigdy nie chciał poetycko żonglować słowami. A jednak słowa go wybrały, ponieważ od kilkudziesięciu już lat pisze wiersze. Niektóre z nich zna na pamięć większość z nas. Julian Przyboś powiedział kiedyś, nie, z ciebie to akurat poety nie będzie. Szybko cofnął swoje zdanie, mówiąc, no widzisz, jednak się co do ciebie pomyliłem. Co na to sam autor? Zawsze uważał, że jego wiersze są mądrzejsze od niego samego i że nigdy ani w nich, ani poza nimi nie używał bielinki do swojego życiorysu. Choć życiorys ten miewał zakręty i bardzo bolesne momenty. Co pomagało przetrwać? Na pewno dystans do samego siebie i przekonanie, że poeta powinien się z siebie śmiać. Myślę, że śmiało można by tu dodać, no i słuchać muzyki, na przykład ukochanych Mazurków, naszego gościa w mistrzowskiej interpretacji Marty Argerich. Mazurek opus 41, cis-moll Fryderyka Chopina, w mistrzowskiej interpretacji Marty Argerich, a w studiu poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz, krytyk filmowy, także dyplomata Ernest Bryl. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. No już widzi pani z tego wszystkiego, co pani wymieniła. Widać, jak ja uciekałem przed pisaniem wierszy. Ale nie ucieknie pan przed pierwszym pytaniem moim. No proszę. Ależ się pan zamyślił, jak słuchał pan tego Chopina. Zupełnie zmieniły się panu rysy twarzy. No wie pani, bo ja się uduchawiam na starość. Wie pani, nie, bo to już tak nie żartując. Ja jestem ze środowiska, które nie było wykształcone muzycznie. Zresztą wie pani, w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, to nawet radio nie było, a potem było rzadkością, ale... W ogóle Chopin był za trudny. Dlaczego? Wie pani, tego się trzeba nauczyć. Ja tak od razu go nie kochałem. Jak się pan nauczył Chopina? Wie pani co? To głupio powiedzieć, ale leżąc i słuchając. I właściwie to dziwne, ale bez muzyki i to właśnie tej, jak Chopin... Jak Beethoven, oczywiście nie mówiąc o Telmanie. O, będzie, będzie dzisiaj. Tak. Na pana życzenie. Barok, który ja bardzo lubię i który właściwie mnie najbardziej nauczył muzyki, czy nawet pieśni cerkiewnych, starych. Tak. Wie pani, to jest może najlepsze. Ale wie pan, ja mam takie wrażenie, że ta muzyka jakoś pana wygładza. Skąd pan wziął tak gładkie, że tak powiem górnolotnie, lico? A wie pani, bo muzyka wygładza, zależy która. Ale ma pan świadomość taką, że pan ma genialną cerę? No, ale to jest wynik może genu, wie pani. Ale wie pan o tym, czy nie? Wiem. Jednak kobiety jednak się pojawiają w moich okolicach, wie pani, coś tam mówią. A to dla pana ważne? Wie pani, no, nie jest nieważne. Nie powiedziałbym, że jest takie... Szalenie ważne, choć z drugiej strony są mężczyźni, którzy są tak pomarszczeni, tak jakby mieli niebywałe przeżycia, przemyślenia. A pan nie miał? No ale nie widać tego. No nie widać. No właśnie. Ale co pan robi z tą twarzą? Nic. Przepraszam, panie Erneście, ile pan ma lat? Ja 84 z kawałkiem małym. Trochę się rozmijacie, nie? Z wyglądem. I metryką. A wy pani do pewnego czasu to się będziemy mijać, a w pewnym momencie się zejdzie. W Biblii jest powiedziane, że właściwie życie człowieka jest do 70 tam gdzieś, a 80 to są ci, którzy już mają dużą siłę, ale tu coś jakby się dzieje, tak ludzie żyją coraz dłużej. To ja mocno zauważam, tylko że wie pani, to jest tego ja się boję, bo żyć fajno, ale z drugiej strony, no, niektórym przychodzi żyć tak trudno. A pan żyje teraz fajno? Wie pani, czasami fajno, czasami nie. A kiedy jest fajno, to jak jest? Wie pani, cicho i spokojnie. Na przykład lubię to, jak jest w radiu, bo to przychodzę i wie pani, w studiach jest wygłuszone, jest cisza. Zresztą ja mieszkam też tak, gdzie jest cicho, słychać śpiew ptaków, drzewa są dookoła, bo to jest tuż pod pałacem, gdzie jest Muzeum Dunikowskiego. Królikarnia. Tylko, że drzewa przez te lata, ja już tam 40 z kawałkiem mieszkam, urosły dookoła. Także w ogóle wyglądam z okna i liczę drzewa i z każdego okna, no tak, że tak powiem, 30 drzew to mogę naliczyć. A przytula się pan do tych drzew? No wie pani, do 40 to było... No chociaż do jednego. A no do jednego, wie pani, to ja mam w ogrodzie, mam posadzony, wyrósł mi nagle wielki świerk. Piękny jest. Przyniósł mnie kiedyś reżyser Rysio Bugajski taką małą lipkę i małą sadzonkę wierzby. Ta wierzba tak se rosła, a nagle zrobiła się taka ogromna, że sięga do pierwszego piętra i zasłania okno. Fantastycznie. I wie pani co, jeżeli mówimy już o drzewach, jak się wprowadzałem, przeżyłem bardzo, bo ratowałem drzewa. Wie pani, ratował pan drzewa. Bo wie pani, budowlańcy to chcą wszystko wyciąć. I ja walczyłem z nimi, uratowałem jedną jabłonkę, uratowałem gruszę dużą, No i wydawało mi się, że uratowałem czeremkę, ale czeremka zaczęła umierać. Tak 2 lata umierała, bo w kolędzie Nocce nawet jest taki wiersz. Czeremka pod mym oknem stoi i umiera. Zacytuje pan troszkę więcej. Nie, no ja tylko, myśli pani, że ja pamiętam? Tak myślę. Nie, ja swoich wierszy nie pamiętam. A pani powiem. Aha. I wam w ogóle powiem. Może mnie nie uwierzycie, ale ja nie pamiętam. Raczej staram się zapomnieć. Tak samo piosenka. A dlaczego pan stara się zapomnieć? Coś jest nie w porządku z tym pisaniem. Ja nie wiem, jak się do tego odnieść. Bo to, wie pani, jest jakiś taki zwierz, czy Bóg wie co, co napada. Powinienem coś innego, a nagle jest szczelina taka a la Wagary. Ja tam muszę coś napisać, bo inaczej mnie to będzie męczyć. Ja tak wywalę z siebie. Ale wie pani, tu ja jestem pewnym wyjątkiem. W moim domu w zasadzie bardzo mało mówi się o poezji. A o mojej prawie w ogóle. Nie jest panu przykro? Mnie? Tak. Nie. Mnie byłoby głupio, gdyby moje dzieci mówiły o moich wierszach. A ja wiem, że oni je czytają. Żona pomaga mi. Wolny czas spędza na przepisywaniu moich wierszy do komputera. Wie pani, moja żona w ogóle ściąga po paprańców. Bo wie pani, ona ściąga ciągle zwierzęta. Guinness jest? Guinness jest. Jest, ale wie pani, już nie chodzi tak, jak chodzi na spacer, bo stary jest. Formalnie w tej chwili mamy jednego psa Guinnessa, jednego kota Radesza, ale były jeszcze 2 koty, tylko one są tam, gdzie mieszka teraz moja córka, zresztą stąd niedaleko, i ona ma jeszcze ślimaka. A oprócz tego moja młodsza córka ma 2 świnki morskie, a poza tym przyplątują się zwierzęta. Ja pamiętam, były takie czasy, miałem psa Cyrusa, to był wzięty, wyciągnięty, odkupiony z budy, bo był złapany na łańcuchu. Niebywałej piękności Doberman. Jakbyśmy go kupowali, to była nędza. Ale potem zrobił się tak piękny, że przychodzili do mnie, że mają, że tak powiem, na wydaniu potrzebują kawalera. On był dosyć wybredny. Potrafił być chamski. Zawiozłem go. Ona wyszła. On spojrzał na nią, no i wie pani, aż wstyd powiedział, odwrócił się i poszedł w stronę auta, usiadł przed drzwiami. Nieudana reakcja. Ale co było? Na przykład ten Cyrus, który wyglądał niebywale groźnie, no ale on miał taką łagodną naturę, że na przykład lubił oglądać telewizję, leżał i patrzał. A tutaj przychodziły myszy, cała rodzina mysia, kładła mu się między łapami i tego. No wie pani, w Cyrusie była taka łagodność wobec tych myszy, a te myszy oglądały i moja córka, wtedy była małe dziecko, wie pani, co uwielbiali? Program Krzysztofa Teodora Teplica był taki. Pojawiał się taki a la Metro Goldwyn Mayer, gdzie tam jest lew, wynurza się z koła, a tam u Teplica pojawiała się mysz. I moje dziecko zamierało także, jak był totolotek. Wygrał pan kiedyś? Ale nigdy, wie pani co, ja nie wygrywam nigdy niczego, wie pani, nie jestem z tych. Są ludzie, którzy wygrywają, ale ja nie. A pamięta pan te czasy, kiedy mieszkał pan z żoną, z maleńkim dzieckiem, sroga zima, letni domek, nie było ogrzewania, nie było łóżeczka? To wszyscy tak mieszkali. Wie pani, to jest zupełnie inna sytuacja, bo jak ja przypominam sobie, moje pokolenie, No to był Staszek Grochowiak, starszy od nas był Tadek Nowak, to był Romek Śliwonik, no to był Czychowski. No ja zaczynam wymieniać wszystkich, którzy już nie żyją, wie pani, no ale tak jest. I tak było, że raz w tygodniu ciepła woda, prawda? No tak, ale ciepłą wodę to ja miałem dopiero jak miałem po 30 miałem mieszkanie, w którym raz na tydzień grzano tak tam w kotłowni, żeby była ciepła woda. No szał zupełnie. A teraz, wie pani, mam prysznic, nawet nie jeden i, wie pani, mogę się wyprysznicować. Docenia pan? Jeszcze doceniam. Wie pani, szczególnie jak coś nawali, bo mam teraz remont w domu i oni tak nagle bach i nie ma. Tak. Wie pani, ja pamiętam, lubiłem chodzić do filharmonii, ale właściwie nie na muzykę. Wie pani, ja słuchałem muzyki, ale patrzyłem w podłogi. Miały piękny parkiet wtedy w filharmonii, to była rzadkość. Taki wywoskowany, świetnie. I tak było ciepło. No fantastycznie. Tak samo było w Bibliotece Związku Literatów, do których jako początkujący młody pisarz miałem wejście. Na dole była stołówka, gdzie wielokrotnie starsi pisarze stawiali mi obiad, bo mówili, że ze mną się je przyjemnie. Ja jadłem z takim apetytem, że im apetyt wracał. No i tak chodziłem, bo tu były jakieś zbiory, tu były zbiory. I nagle wlazłem do pokoju, gdzie były wszystkie prohibity, czyli zakazane książki. I tam zacząłem czytać Józefa Mackiewicza, wiersze Miłosza, no w ogóle wiele rzeczy. Wie pani, my byliśmy wszyscy marnie wykształceni, marnie, wie pani. No i tam przez ten parkiet dochodziłem do czytania. Było mnóstwo ciekawych książek i czytałem, i czytałem, i czytałem, i się uczyłem tam sam. A na sinologię nie chciał pan pójść? Ach, to chcieli, żebym poszedł, bo ja w ogóle, mając lat 16, zdałem maturę tak wcześnie. To były tajne komplety. Tak, tajne. I były tylko dla pewnych. Ponoć, jak nawet jak mnie ktoś ze znajomych rodziców pytał, gdzie idę, to ja mówiłem, w tych czasach nikt sobie nie opowiada, gdzie idzie. Nie skłamał, tak? Tak, nie. Bo wie pani, co było najbardziej niebezpieczne? Że dzieci zaczną coś kłapać. Wtedy miał pan 9 lat? 9 lat. Czyli to był czas wojny już. No, wojny oczywiście. Pan urodził się 1 marca, 5 lat przed wybuchem II wojny światowej. Tak. Panie Erneście, a taki pierwszy kadr z pana najwcześniejszego dzieciństwa. Wie czy pan coś takiego pielęgnuje w sobie? To jest ciężka sprawa, bo nie wiem, co jest mi przypomniane, a co było we mnie. Ale bardzo uważnie mówiąc, to na pewno coś pamiętam z momentu, kiedy mój ojciec był wojskowym zawodowym, kiedy nagle był alarm, przybiegł, stukał w okno, goniec, i mój ojciec się ubierał i żegnał się i mówił, przywiozę ci zabawkę z Berlina. A moja matka powiedziała, akurat, akurat. No. I potem już dobrze pamiętam, jak razem z matką uciekaliśmy, bo Niemcy przerwali front nad Narwią i my uciekaliśmy na wschód. Miałem taki tutaj taki zamknięty medalionie, gdzie na było piersi. Wiadomo, kto ja jestem i tak dalej. Byłem też nauczony. Trzeba było zapamiętać. Czyli wiedział pan, jak się nazywa mama, tata, tak? No. To musiałem. I pamiętam, że dostałem biały chleb, bo zatrzymaliśmy się w rodzinie nauczyciela. Na ganku siedziałem, jadłem biały chleb, a nauczyciel słuchał radia Na takim radia były kryształkowe, to tak się kręciło, kryształkiem wyłapywało i nagle zbladł i powiedział weszli. Strona rosyjska weszła i moja matka spakowała mnie i z powrotem ruszyliśmy do domu. I pamiętam, że jak wracaliśmy, gdzieś chyba to było w takiej stodole, a na ziemi leżały kawałki papierosów ze złotymi ustnikami. To były takie oficerskie papierosy niemieckie. To mnie tak zafascynowały te złote ustniki. I to pamiętam. Jakim był pan dzieckiem? Otóż ja miałem bardzo dużo niezwykle ciekawych książek. Bo jak Niemcy weszli, to zaczęli wyrzucać całą wspaniałą bibliotekę. I ludzie ratowali to i zanosili do domu. A ja wcześniej czytałem i czytałem wszystko. I na przykład pierwsza książka, którą zacząłem czytać, to nie do uwierzenia, to jest Antygona Sofoklesa. A ile pan miał lat? No miałem, ja wiem, może z 5. Zapamiętałem o droga siostro Maismeny. No ale to tylko tak se pamiętam. Kawałek mojego jakby najwcześniejszego dzieciństwa. Dzieciństwo wojenne. Potem reżim stalinowski powojenny. Tak, no to był. Gdynia w 1947-1948, gdzie ja zacząłem tam chodzić do szkoły, była miastem dość zasobnym. Otóż mieszkaliśmy w takich blokach wspólnie z rodziną mojego brata, mojego ojca, ale z tych bloków się schodziło i były takie sklepy w tych blokach. I wie pani, na przykład, ja pamiętam dobrze, się szło kupować różności na śniadanie, to znaczy różne kawałki wędlin, ser na przykład szwajcarski był. Ja pamiętam, chodziłem do szkoły i po drodze kupowałem sobie bułki dobre, albo nawet sznyka z glancem. I to po było Poznańsku pani trochę. Zupełnie tego. Dostawałem tam drobną sumę do rodziny, bo to było bardziej fajne. I nagle to wszystko znikło i w ciągu 2 miesięcy, to pamiętam dobrze, po 2 miesiącach stałem w ogromnej kolejce po kawałek, że tak powiem, serdelowej kiełbasy. I wie pani, tak kiedyś zapytałem mojego ojca, iż to małe piwo. Pamiętasz tych stryjków czy znajomych, co przebijali się przez nasz dom w Gdyni? Ja mówię, pamiętam, ciągle jak przyjeżdżali, no bo to ludzie handlowali tam, przewozili. On mówi, nie, to był punkt przerzutowy. Pod bunkrowali ich na statkach, tak. I oni ukryci węglu głęboko uciekali do Szwecji, bo chodziło o to, żeby jakoś ich przerzucić do portu, który był mocno pilnowany, obstawiany, ale jednak. No ale to tak mówię pani, jak to było? Ja mieszkałem w domu akademickim na Narutowicza nielegalnie. No fajno. Ale żeby dostać się tam do góry, to nie było tak łatwe. Trzeba było mieć legitymację. Portierzy siedzieli i w ogóle nie było wejścia. Więc myśmy wchodzili różnymi sposobami po dachach, ale fajno było. I nagle zmarł wódz narodu. No szał, jakieś płacze. A myśmy akurat mieli imieniny. Kazimierza. A na te imieniny w naszej biedzie, bo ja nie miałem nawet stypendium, zbieraliśmy pieniądze na to, żeby była taka wspaniała potrawa. Otóż smażyło się słoninę z plasterkami cebuli i taki był wspaniały zapach, tu jakaś wódka, też uzyskana ciężkimi wysiłkami i siedzimy, pijemy, a tu nagle wpada taki kolega wściekły i krzyczy na nas, co wy tutaj jecie, pijecie, a tutaj tragedia dla proletariatu i tak dalej. No to my mu pomyśleliśmy, co tu robić, no ale trzeba zjeść to. Więc uchwałą zebranych przy stole przemieniliśmy imieniny w stypę. Ale popiliśmy trochę, no i zaczęło nam się śpiewać, ale co śpiewać? Śpiewaliśmy ulubioną pieśń Stalina Suliko. No i śpiewamy, półgłosem wpada znów ktoś, wy tu śpiewacie, a my mówimy, paszą won. My śpiewamy ulubioną pieśń Stalina. No ale, ale na tym się nie skończyło. Otóż cała tyraliera Ormo szła od parteru do góry, otwierając wszystkie pokoje i sprawdzając legitymację. I my tak, ja tak z jakimś facetem uciekam coraz wyżej i wyżej. Tam chyba było 11 pięter tuż pod dachem. A ci idą powoli, a my uciekamy. No wie pani, dlaczego mówię? Bo ta atmosfera była dziwna. Czytało się Borowskiego, faszyzm, zresztą świetne opowiadania, z których wynikało, że faszyzm można zwalczać tylko siłą rewolucji. Wie pani, dla nas zabijanie ludzi, dla mojego pokolenia nie było niczym dziwnym. Panie Erneście, wie pan co wzbudza we mnie naprawdę duży szacunek? To jest to, że nigdy nie używał pan bielinki dla swojego życiorysu, czyli takiego wybielania. Ale po co panu była ta partia? Po co PZPR? Wie pani, po co? Cały świat akceptował ten układ polski. Ja pamiętam, jak przyjeżdżali, bo to byłem na takich spotkaniach pisarzy amerykańscy, francuscy. I pamiętam wielkiego francuskiego pisarza, który opowiadał, że w Paryżu ludzie umierają z głodu. Nad, że tak powiem, tymi kratami, z których idzie z metra ciepłe powietrze, bo umierają z głodu i z mrozu. Wie pani, myśmy mieli spotkania z filozofami, z poważnymi ludźmi. Za moich czasów filozofia zmieniała się w propagandę. Ale poszedł pan do tej partii z przekonania? Tak. Wie pani, mnie przekonali moi koledzy pisarze na tej zasadzie, że trzeba to wszystko od środka zmienić. Że świat zamknął sprawę, my już po prostu jesteśmy w tym obozie i to rzeczywiście tak widać było ze świata i że trzeba w tym serze, ja byłem dziennikarzem po prostu, robiliśmy przewrót październikowy, wtedy dzisiaj to śmiech, ale wtedy niebywale ważne sprawy zaczynały się mówić. Ale że my musimy zrobić ten socjalizm inaczej. A długo pan w tej partii był? Nie, wie pani, nie tak tragicznie długo. Właściwie nie byłem, bo ja nie płaciłem składek. Ale ja wierzyłem, że to wszystko, co jest spieprzone w Związku Radzieckim, jest spieprzone, dlatego że już Marx powiedział, że tam nie ma proletariatu i że do tego się Rosja nie nadaje, wie pani. To mówiło się po cichu, ale pamiętam, cała wiara po prostu, zresztą wynikająca również z tego, że my widzieliśmy, co się stało z rewolucją węgierską, jak wjechały czołgi i jak po prostu cały świat milczał. Jak pamiętaliśmy powstanie warszawskie, też jak cały świat olał tę sprawę. Panie politycy, to my byliśmy... Przynajmniej ja byłem żadnym, ale a może się tak wykombinować, żeby to zrobić? Ja pani powiem, ja nigdzie nie wyjeżdżałem za granicę. Ja wyjechałem dopiero jak miałem 30 z kawałkiem. I z tych wszystkich doświadczeń wyrósł pana tekst, który jest, no to jest niebywałe, przez tyle lat aktualny, uniwersalny. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, za czym kolejka ta stoi. A to wszystko składało się na Psalm o Gwieździe. No na pewno. Ja dopisałem Bądź jak kamień stój, wytrzymaj do muzyki Trzcińskiego. Ale też pamiętam, że on zrobił bardzo piękną melodię do psalmu w kolejce. Ja ten psalm lubię, to śpiewała Krysia Prońko razem z Charemzą. Charemza też nie Charemzą. Żyje, tak. I tę piosenkę wybrał pan, aby zabrzmiała podczas dzisiejszego spotkania. No, to może niech zabrzmi. Kiedy się próbuje coś stworzyć, idzie się innym światem niż idzie polityka. To nie znaczy, że polityka nie jest w nas. Ale polityka nie może być tak, jak to rozumieją politycy. Albo moi koledzy, którzy nagle gubią swój artystyczny wyraz, ponieważ im się wydaje, że jak oni będą mieli wypowiedź polityczną, taką jaką mają politycy, to oni do czego się dołączą. Ja mam jedną rzecz. Na zamówienie, nawet jak jestem przekonany, ale to nie jest prawda we mnie, to wychodzi grafomańsko. Teraz słowa Ernest Bryl, śpiew Teresa Charemza, Krystyna Prońko, na pana życzenie. Kolędy nocki, psalm o gwieździe, słowa Ernest Bryl, śpiew Teresa Charemza, Krystyna Prońko, a w studiu Ernest Bryl. A jej muzyka Wojtek Ciński. Z kolędy nocki pochodzi też wiersz Za czym kolejka ta stoi. Po szarość, po starość, co dostaniesz, gdy dojdziesz, kamienie, zwątpienie. Za czym dzisiaj stoi pan, panie Erneście, w kolejce? Stoję za czym. Właśnie my stoimy za czym. A sami nie wiemy, bo to różnie nam mówią, że to jest to, a to nie jest to. A pan za czym stoi? No, wie pani, właśnie, żebym ja miał tą pewność, wie pani. Ja pani powiem, ja stoję razem z ludźmi. Aha. I to mnie ratowało. Ja nawet jak robiłem głupoty, ja nie mam w sobie chęci rządzenia. Ja umiem dobrze organizować, ale mnie to męczy. Ludzie, nie wiem, lubię być między nimi. Za czym swoim? Powiem pani tak. Jak napisałem tą kolejkę, bo ona była najbardziej znana, to dostawałem wiadomość, że jak ludzie stali w długich kolejkach, wtedy się stało po wszystko, to pisali, nalepiali na oknach pustych sklepów i tak dalej. I wydawało się, że o tym napisałem. Ale potem już w naszej ukochanej, odrodzonej, niepodległej Polsce, którą mamy sami już własnymi ręcami, żeśmy ją zrobili, opowiadano mi taką historię i to jest fakt. Otóż stała ogromna, długa kolejka czekająca do lekarza. I lekarz jak przyjmował i wyszedł, jak zobaczył tą kolejkę, stanął i zaśpiewał. Za czym kolejka ta stoi? Po szarość, po starość. Poloniści atakowali i mówi, kolejka stoi po co, a nie za czym. A ja mówię, nie, nie. Ja napisałem za czym. Bo po co to się stoi w kolejce, gdzie trzeba odczekać, ale się dostanie. To jest jasne, pewne, należy się. A za czym to się stoi, ale co się dostanie, to się nie wie. To może ja zapytam o to właśnie po co? Dla równowagi. Po co to życie jest? A, to ja się nad tym zastanawiam. Wie pani, ja jestem wierzący. To znaczy różnie ze mną było. Nigdy nie byłem wściekły, wie pani, jakiś na nie. Powiem nawet, że jak spotykam teraz, jest dużo takich niewierzących, do których ja mówię, jak do mojego kolegi, mówię, słuchaj, kiedyś ja znałem ateistów wielkiej klasy. Oni rozumieli dramat, rozumieli swoją samotność wobec świata, a jednocześnie budowali jakieś ramy istnienia, jakąś moralną zasadę. A ty mi tam opowiadasz jakieś rzeczy, że przestałeś, że nie wierzysz, bo jakiś tam proboszcz coś zażądał od siebie 50 zł, a też nie wiem, czy tego. Wie pani, ja myślę, że jest duża część ludzi, którzy pytają siebie właściwie dlaczego, po co? Co mamy do działania? I myślę, że mamy do działania, żeby umieć być. Pan umie być? Staram się. Jak my zaczniemy sobie mówić, właściwie wszyscy skaczą na pół metra wysoko, to jest ta norma, to jest wysoki skok. A to, że tam ktoś skoczył 2 metry z czym, to w ogóle nie istnieje, nie ma, nas nie obchodzi. Nie marzymy o tym. Otóż mi się wydaje, że wiele rzeczy nie umiemy. Wiele rzeczy nawet bywa niemożliwych. Ale jak staramy się o tym marzyć, staramy się wierzyć, że coś takiego jest. Staramy się, ja wiem, pisać, czytać, śpiewać, żeby już nie mówić o miłości. Właściwie tak ciągle dookoła mówią nam, ach, to jest kwestia biologiczna. No to po co taka jest tendencja do komplikacji, do tańców, do pokazywania się, do relacji nie tylko między ludźmi, ale między zwierzętami. Przychodzi ten czas godowy i ciecierzewie tańczą, a żurawie, że tak powiem, wydają jakieś odgłosy, a króliki tupią w jakieś... Wie pani, coś jest w nas takiego, że my potrzebujemy nad to, co niby jest nam dostępne. Bo to, co my mamy, staje się jakby smaczniejsze, prawdziwsze, kiedy jest doprawione naszym marzeniem, że to jest tylko początek. Ale także wysiłkiem. No, staraniem się. Wie pani, marzenie to jest wysiłek, bo marzenie. Samo marzenie? No. Realizacja marzenia, prawda? To wie jest pani, wysiłek. Marzenie, żeby było mądre, jest wysiłkiem myślowym. A nie przyjemnością? Wie pani, praca jest przyjemnością, jak jest własna i twórcza, nie? Tak. Zakochanie może być wielką przyjemnością. Małżeństwo może być wielką przyjemnością, mimo wielu kłopotów. Tylko musimy mieć poczucie tego, że jest coś więcej niż my potrafimy. O coś się staramy. Ile w panu dzisiaj z dziecka? A, żebym ja to wiedział. Ale jest to dziecko w panu? Może jest. Czasem mi się zdaje, że we mnie jest. Dla mnie dzieci są w ogóle istnienie ich i przychodzenie na świat ważne. Bo one przychodzą. Skąd? Ja myślę, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Mówią, że czasami się spotkają. I tak otrą siebie. I nie wiadomo, dlaczego narodzone dziecko potem ma jakąś pamięć, wiedzę. Ja zresztą czasami myślę, że dzieci tak okropnie, jak są małe, niemowlęce płaczą, bo one przyszły z innego języka. One w tym języku coś wiedzą, a tutaj nagle do nich dookoła wszystko jest w innym języku, w innym pojęciu i one muszą się tego nauczyć, a tamten zapominają i to jest takie okropne, bolesne i dlatego one czasami, wie pani, dzieci płaczą rozpaczliwie. To najtrudniej wytrzymać. Przypomniał mi się teraz pana wiersz pod tytułem Cóż? Cóż, mężczyzna nie płacze, tego się uczyłem od samego dzieciństwa. Coraz bardziej sucho miałem pod powiekami i wzrok był ostrzejszy i oddech spokojniejszy i świat jakby mniejszy. Tęsknić za łzą jedną, co by z Bożą łaską popłynęła mu z oczu zamiast ziaren piasku. Umie pan już płakać? Wie pani, wychowanie chłopców w moim czasie, mojego dzieciństwa było takie, że się nie płacze. Teraz dużo łatwiej. Teraz nawet potrafię zapłakać tak sobie, jak idę z psem rano i nagle widzę tak jakiś moment niebywałego piękna wśród drzew. I to jest coś, co wyciska łzy w oczu. Albo czasami, wie pani, dawniej mi się to nie zdarzało, ale słucham pięknej muzyki i jest coś takiego. Panie Erneście, już zaraz zabrzmi najpiękniejsza muzyka świata. Ja bardzo się cieszę, że pan wybrał Telemana. Jego muzyka zabrzmi. Ale zanim, co by pan powiedział teraz temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ja bym, wie pani, ja staram się bardzo słuchać, bo my dorośli nie mamy umiejętności słuchania. Otóż dzieci czasami robią się agresywne, złe, ponieważ one chcą coś nam powiedzieć, a my w ogóle opowiadamy im inne rzeczy, nie zwracamy uwagi. One czasami toną. Pan by tego chłopca posłuchał? No ja bym go posłuchał, ale wie pani, ja też łapię się na tym, że nie umiem słuchać, bo mam wyobrażenie już z góry, jak powinno być, że tak nie było. A może mógłby pan mu za coś podziękować? No, wie pani, dziękować trzeba i to też trzeba umieć. Za co? Za to, że może temu małemu, który jeszcze się nawet nie narodził, ale może idzie, że jak ja będę odchodził, może przez chwilę, że tak powiem, się dotkniemy i mu coś przekażę najlepszego, a on mi przypomni to, co tam jest, do czego ja idę. Co ja zapomniałem przecież. I nawet, żebym sobie nie wiem, jak nagadywał i wyobrażał, to nigdy nie mogę w tym języku zrozumieć. to ja mam nadzieję, że to będzie taki okruch nieśmiertelności. I mam nadzieję, że pana wiersze, które są powtarzane przez pokolenia już teraz, z tą kolejką, z tym kamieniem, bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, także będą nieśmiertelne, tak jak muzyka pana Telemana. Ja panu bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, za tę rozmowę. Ja dziękuję państwu. Może się jakoś siebie choć trochę wytłumaczyłem, bo ja mówiąc, sam próbuję siebie zrozumieć, nie tylko was. Ja nie mam opowieści o sobie, którą ciągle powtarzam. A dlaczego pan chce siebie zrozumieć? Dlaczego? Jest powiedziane, jeżeli dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, ja będę. I to, co czasami mówią moi szlachetni skądinąd koledzy, no nie, ja sam, bo ja nie mogę spotkać się z czymś ważnym, tu mi fałszują, tu mi podśmiardują. Ja uważam, że istota bycia polega na tym, że my sobie wzajemnie fałszujemy, nadeptujemy na odciski, popychamy, podśmierdujemy i musimy umieć się przerabiać. I że w ogóle istnienie i bycie polega na tym, że my powinniśmy dążyć do bliskości, do rozumienia, do tego ucierania się, a to nie będzie nic takiego szalenie pięknego, tylko to jest taka ciężka robota. Stąd błysk w pana oku? Był? Jest. No to dobrze, jak jest jeszcze błysk, to znaczy coś się pali. Niech się pali jak najdłużej. No. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Ernest Bryl, Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bielnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. No i teraz pana zachwyt muzyczny, artystyczny. Bardzo proszę o zapowiedź. No a to jest Jan Filip Telemann. Po prostu, no, lubię go słuchać. Czyni mnie jakby na chwilę lepszym. Zapraszamy do reklamy. Jedzenie to także radość. Więc teraz u nas szynka zbójnicka Henryk Kania z naszej lady złoty 59 za 100 gramów. Tylko złoty 59. Kaufland. Na dobry tydzień. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit.